دار او تربية يا دار او تربية يا دار او تربية يا دار او تربية او سيد يا داعش بلا فار صحا واعد لهم دا إمارة سلموا وحيدا الله نمدا إمارة سلف لهم دا إمارة سلموا وحيدا الله نمدا إمارة سلموا ذكر فاني حربي حركات جهاد تمرينونا دا جنگ تعليمات دا جهاد ساتر فروت و اخفاء احتياط دا جهاد دا لازم او ملزوم دا امارة الظلم وخلي دا الله نم دا امارة الظلم حمد سابا حاجت ايز المو پردگر کی دننگو دفت سترلا شو دگن لے ارم یو قوات فا اعداد یاس محکم دا امارت ظلمو وخلی دا اللہ نم دا امارت ظلمو وحیدو لهم دا امارت ظلمو وخلی دا اللہ نم دا امارت ظلمو سيد يا داعش بلا فارو صحا پڑا وہ ناکڑی تیر دا ہر رنگا تخنک چیپو برخا متلشی صبح من برخلک زانکڑی فود دفاع او اقدام پا تکتی شیط سپی دا قلزم دا امارت ظلمو وخلی دا اللہ نم دا امارت ظلمو وحیدو لهم دا امارت ظلمو وخلی دا اللہ نم دا امارت ظلمو یا دار او تربیہ یا دار او تربیہ یا دار او تربیہ یا دار او تربیہ حلی واخلی ظلمو دا بریا پالورگام جرڑی وابا سیدہ ہر تابوتا غلام سات الغواری پوینو گٹا لئی نظام وورئی غاق دا مظلوم دا امارت ظلمو وخلی دا اللہ نم دا امارت ظلمو وحیدو لهم دا امارت ظلمو وخلی دا اللہ نم دا امارت ظلمو سيد يا داعش بلا فارو صحا دا تدريب و تمرين لكستارا غزا خرونا في شورا خيستي دا طولا فزا نور قاني غاني مدى دي صف ملگرتيا طول جهان تا معلوم دا امارة ظلمو وخلي دا الله نم دا سيف الله.